Katastrofální chyba. Společně s profesorem Skalou jsme se po celé léto a valnou část podzimu zabývali stanovením parametrů, tedy vlastností, které se měly vyklubat z elektronu, toho kosmického zrnka. Možná, že by bylo správnější ho nazvat zárodečný náboj. Technická stránka stvoření světa totiž vypadala tak, že jsme si za dělo, které si vezme na mušku počátek času, zvolili obrovský univerzitní synchrofázotron, který jsme k tomu příslušně uspůsobili. Celý jeho výkon, příslušným způsobem soustředěný, se koncentroval na jedinou částečku, na onen kontrolní elektron a měl se uvolnit 20. října. Profesor Skala trval na tom, že tento jediný světotvorný výstřel z chronokanónu musím provést já jakožto autor myšlenky. Vzhledem k tomu, že se naskýtala tak neuvěřitelná, v dějinách ojedinělá příležitost, neměl náš chronomet opustit jen tak nějaký obyčejný elektron, nýbrž částice příslušně předělaná, přešitá, přeformovaná tak, aby z ní vznikl kosmos v mnohem řádnější, solidnější než ten, který existuje dnes. Obzvláštní pozornost jsme věnovali nepřímému a pozdnímu výsledku kosmokreace, jímž mělo být lidstvo. Jistě, naprogramovat do jednoho elektronu, vložit do jednoho elektronu tak obrovskou spoustu řídících a kontrolních informací není snadné. Opravdě musím přiznat, že jsem nedělal všechno sám. Dělba práce mezi mnou a profesorem Skalou vypadala tak, že já jsem koncipoval všechna zdokonalení a on je převáděl do exaktní řeči fyzikálních parametrů, teorie vzduchoprázdna, teorie elektronů, pozitronů a četných jiných tronů. Také jsme založili něco jako líheň nebo pěstitelskou stanici, kde příslušně izolovány spočívaly pokusné částice, z nichž jsme měli vybrat tu nejzdařilejší, tu, z níž se měl, jak už jsem řekl, 20. října zrodit vesmír. Co všechno dobrého, ba přímo dokonalého jsem za těch horkých dnů nenaprojektoval. Sonací jsem proseděl nad hromadami knih z oboru fyziky, etiky, zoologie, abych nashromáždil, skoncentroval, stáhl do jednoho uzlíčku nejcennější informace, podle nichž pak profesor Skala od úsvitu do noci utvářel náš elektron, zárodek kosmu. Šlo mimo jiné o to, aby se kosmos vyvíjel harmonicky a ne chaoticky jako dosud, aby jim tolik nezmítaly výbuchy supernov, aby energie kvasarů a pulsarů nepřicházela tak bezmyšlenkovitě na zmar, aby hvězdy neprskaly a nemrkaly jako oharky s mokrými knoty, aby menší meziplanetární vzdálenosti umožňovaly cestovat z místa na místo a tak udělali z kosmonautiky lepší nástroj pro vzájemné styky a porozumění mezi rozumnými bytostmi. Ani na volskou kůži by se nevešla všechna ta zdokonalení, jaká jsem naplánoval za poměrně krátkou dobu. To však nebylo to nejdůležitější, jistě nemusím sáhodlouze dokazovat, že jsem soustředil svou pozornost na lidstvo. A abych je vylepšil, změnil jsem princip přirozené evoluce. Jak známo, evolucí rozumíme buď hromadné požírání slabých silnějšími čili zoocidu, anebo spiknutí slabších, kteří se do silnějších pouštějí zevnitř, čili parazitismus. Morálně jsou v pořádku jen zelené rostliny, protože ty žijí na vlastní účet ze slunečního konta. Vymyslel jsem si tedy chlorofilizaci všeho živého, mimo jiné listnatého člověka. Jelikož jsem mu tím pádem vyprázdnil břicho, přestěhoval jsem mu tam příslušně zvětšenou nervovou soustavu. Přirozeně, že jsem to všechno nedělal přímo, když jsem měl k dispozici jen jediný elektron. Po dohodě s profesorem Skalou jsem jako základní zákon evoluce, k níž mělo dojít v novém nezadluženém kosmu, stanovil pravidlo slušného chování každého živého tvora vůči všem ostatním. Vymyslel jsem také daleko estetičtější tělo, subtilnější pohlavní orgány a mnoho jiných zdokonalení, která ani nebudu vypočítávat, neboť mi při vzpomínkách na mé plány krvácí srdce. Dost na tom, že jsme v posledních zářijových dnech měli světotvorné dělo a jeho elektronový náboj hotové. Bylo zapotřebí ještě určitých velice složitých výpočtů, do kterých se pustil profesor Skala se svými asistenty, jelikož navádění na cíl v čase vlastně spíš kousíček za časem, byla operace, která vyžadovala maximální přesnost. Měl jsem raději zůstat na svém místě, měl jsem raději na všechno osobně dohlédnout, když jsem nesl tak obrovskou odpovědnost. No což, zatoužil jsem po odpočinku a odjel jsem do jedněch malých lázní. Je mi hanba o tom mluvit, ale přesto se přiznám, komáři mě poštípali tak pekelně, že jsem byl celý oteklý a zatoužil jsem po chladné koupeli v moři. Takže za to vlastně mohou komáři. Nemám ovšem právo na nikoho a na nic svalovat svou vinu. Těsně před odjezdem jsem se dostal do sporu s jedním z profesorových spolupracovníků. Nebyl to vlastně ani Skalův spolupracovník, nýbrž obyčejný laborant, nějaký Alois Kupa. Tento člověk, který měl za úkol pečovat o laboratorní přístroje, se začal z ničeho nic dožadovat, aby byl i on zapsán do seznamu stvořitelů světa, protože nebýt jeho, jak říkal, nefungoval by náležitě kryotron a kdyby nefungoval kryotron, nechoval by se náležitě elektron a tak dále přirozeně, že jsem se mu vysmál. Na oko se svých neoprávněných nároků vzdal, ale ve skutečnosti začal potají snovat vlastní plány. Sám by nic nedokázal, ale smluvil se s dvěma náhodnými kumpány, kteří se ochomítali kolem Bombajského ústavu pro jaderný výzkum a spoléhali na to, že tam pro sebe najdou teplá místečka. Byli to Němec Ast a Roth a napůl Angličan, napůl Holanďan Boulse. Bup, jak prokázalo pozdější šetření, vpustil je a Kupa v noci do laboratoře a o ostatní už se zasloužila nedbalost jednoho mladšího profesorova asistenta, nějakého doktora Serpentina. Nechal na stole ležet klíče od nedobytné pokladny, čímž vetřelcům usnadnil úkol. Serpentine se pak vymlouval, že byl nemocen, předložil lékařské vysvědčení, ale celý ústav věděl, že se ten holobrádek zapletl do milostné avantýry s jednou vdanou paničkou, nějakou Evou a že úplně ztratil hlavu a přitom zanedbal úřední povinnosti. Kupa zavedl své kumpány do místnosti s kryotronovou aparaturou, vyndali z ní Devarovu nádobu a u ní pak pouzdro s drahocenným nábojem a provedli své necné opravy parametrů, na jejichž důsledky se může každý dosyta vynadívat, rozhlédne-li se po tom hrozném světě, v jakém žijeme. Později se předháněli v omluvách a výmluvách, tvrdili, že měli ty nejlepší úmysly a že doufali, že se proslaví, zejména proto, že byli tři. Povedená trojice. Jak přiznali pod nátlakem důkazů a v křížové palbě otázek, práci si rozdělili. Ast a Roth, kdysi student z Göttingenu, ale sám Heisenberg ho zprostil asistentury za to, že strkal pornografické snímky do Astonova spektrografu, se postaral o fyzikální stránku stvoření a notně ji zbabral. Kvůli němu neodpovídá takzvaná slabá interakce silné a porušila se symetrie zákonů o zachování hmoty. Každému fyzikovi budou moje slova okamžitě jasná. Týž Roth, který se dopustil chyby v docela obyčejném součtu, zavinil, že když se dnes vypočítává náboj elektronu, dospívá se veličině nekonečně velké. Kvůli tomu blbci se také nikde nedají najít kvarky, přestože z teorie vyplývá, že by měly existovat. Prostě zapomněl provést opravu ve vzorci disperze. I to je jeho zásluhou, že interferující elektrony očividně odporují logice. Když si pomyslím, že se o dilema, s nímž si Heisenberg lámal hlavu po celý život, postaral jeho nejhorší a nejhloupější žák, dopustil se ostatně ještě daleko těžšího přečinu. Můj projekt stvoření počítal s jadernými reakcemi, neboť bez nich by nebylo energie z hvězdného záření, ale škrtl jsem prvky uranové skupiny, aby lidstvo nemohlo vyrobit atomové pumy už v polovině 20. století, tedy předčasně. Mělo ovládnout nukleární energii jen jako syntézu vodíkových jader v helium a poněvadž tohle je obtížnější, nedal se objev očekávat dřív než v 21. století. Roth však vrátil uranidy do projektu. Bohužel se mu nedalo dokázat, že jednal z podnětu agentů jisté imperialistické rozvědky, což souviselo s plány na získání vojenské převahy. Ale i tak by si byl vlastně zasloužil proces pro zločin genocidy, protože nebýt jeho, nebyla by bombardována japonská města za druhé světové války. Bub, druhý odborník z této podařené trojice, vystudoval kdysi medicínu, ale pro četné přestupky byl zbaven práva provozovat praxi. Ten se postaral o biologickou stránku a příslušně ji zdokonalil. Pokud jde o mě, uvažoval jsem takto, svět je, jaký je, a lidstvo se chová, jak se chová, protože všechno vzniklo náhodně, tedy ledajak, ve chvíli, kdy byly porušeny základní zákony. Stačí tedy se chvíli zamyslet, abychom dospěli k názoru, že to za takových okolností mohlo vlastně dopadnout ještě hůř. Rozhodovala přece loterie, byl-li stvořitelem fluktuační kapricnicoty, která se strašlivě zadlužila, když tak nesmyslně a neplánovitě nafoukla metagalaktickou bublinu. Uznal jsem sice, že určité rysy kosmu lze při správných retuších a korekturách zachovat a proto jsem všechno potřebné svědomitě dopracoval. Ale pokud jde o člověka, byl jsem už krajně radikální. Ohavu, kterého jsem na světě zastal, jsem přeškrtl od shora až dolů. Výše zmíněná listnatost, která měla nahradit ochlupení těla, by byla umožnila realizaci nové životní etiky, ale panu Bubbovi připadaly vlasy důležitější, protože, a toho si povšimněte, mojich bylo líto. Že prý se z nich dají udělat takové pěkné lokny, licousy a jiné chlupaté kudrlinky. Na jedné straně nová solidárně humánní morálka, na druhé straně hodnoty, které lze měřit jen kánonem holiče. Ujišťuji vás, že byste se nepoznali, nebýt pana Beulse. Bubba, který zpětně vkopíroval do elektronu z kazety všechny ohavnosti, jaké nacházíte u sebe a u jiných. A pokud jde o laboranta Kupu, ten sice sám neuměl udělat nic, ale vymáhal na svých kumpánech, aby zvětšnili jeho účast na stvoření světa. Chtěl, vztek mnou lomcuje, když to píšu, aby jeho příjmení stálo na každé straně oblohy, ale když mu Roth vysvětlil, že se hvězdy pohybují a proto se nemohou trvale skládat do monogramů nebo písmen, žádal, aby aspoň vytvářeli veliké roje, tedy kupy. A to se také stalo. Když jsem tedy 20. října položil prst na klávesy ovládacího pultu, neměl jsem přirozeně ponětí, co vlastně tvořím. Ukázalo se to teprve za několik dní, kdy jsme kontrolovali výpočty a objevili na páscích obsah zvětšnělý v našem pozitronu onou hanebnou trojicí. Profesor Skala byl úplně zničený. Pokud jde o mě, musím říci, že jsem nevěděl, zda mám vpálit kulku do hlavy sobě nebo někomu jinému. Ale moje rozvaha nakonec zvítězila nad hněvem a zoufalstvím, neboť mi bylo jasné, že už se nedá nic změnit. Ani jsem se nezúčastnil výslechů těch mizerů, kteří zohavili svět, který já stvořil. Profesor Tarantoga mi řekl asi půl roku na to, že ti tři vetřelci sehráli při stvoření světa roli, jakou víry připisují ďáblu. Přijal jsem to pokrčením ramen. Ďábel ze tří volů. Ostatně, stejně nesu největší vinu já, protože jsem zanedbal své povinnosti a opustil své pracoviště. Kdybych chtěl hledat nějaké výmluvy, řekl bych, že za to může i ten bombajský lékárník, který mi místo repelentního prostředku proti komárům prodal olej, na který se komáři slétali jako včely na med. Ale kdybych takto pokračoval, mohl bych za chvíli obviňovat ze sprznění povahy bytí kdekoho. Takhle se bránit nechci. Jsem zodpovědný za svět takový, jaký je, a za všechny vady člověka, protože bylo v mé moci udělat obojí lépe.